Kamuwale na jawari mato, uro san sai bakuli. Kakala jo kawan, kawan telamo, sangke pasu yang suni. Pandu dua nyona nelo, dan suto bago tondoyo. Susah samo samo diraso, dan takala jo kampung. Takala jo kampung, indu ayah dia sagono. Kaso maimbau-imbau den pulau, den takala jo kampung. Kampung dengan Jawa di mato, pulau San Sai baku lili. Angkala jo kawan, kawan den lamo, sangke basul yang suli. Pandu ya nyonan nelo, dan suko bago tondoyo. Susah samo samo diraso, den takana jo kampu. Takana jo kampu, indu ayah dia sadonyo. Raso maimbau imbau den pulau, den takana jo kampu. Takara jo kampu, takara jo kampu, takara jo kampu, takara.